तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुमसे इकरार करूं कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुमसे इकरार करूं। अच्छी लगती हो, दिल की सच्ची लगती हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, दिल की सच्ची लगती हो, मेरी यही तमन्ना है कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुमसे इकरार करूं, तुमसे प्यार करूं, तुमसे इकरार करूं। जिगर मुझको दिया तुमने, मेरा चैन लिया